یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ہی ہے. تو داعی کامل داعی مکمل الی اللہ جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. ساری دنیا کو رب کی طرف رب کی توحید کی طرف بلانے والی ذات اسی ذات کریمہ کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی کامل ہیں تو صرف انسانوں کے لیے نہیں, آپ صرف جنات کے لیے نہیں, صرف ملائکہ کے لیے نہیں, بلکہ رب کی ساری مخلوق کے آپ رسول ہیں اور ساری مخلوق کو رب کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا رب رب نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اس اللہ کی جو کائنات کا رب ہے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. بعثتو علی الاسود والاحمر, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر سیاہ اور سرخ چیز کا نبی بنا کر بھیجا گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے ساری کائنات کے لوگوں, میں تم سب کی طرف رب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو صرف الناس میں صرف لوگ یا صرف جنات اور ملائکہ نہیں, جتنی رب کی مخلوق ہے ساری مخلوق خداوندی کے رسول, مخلوق خداوندی کے آقا اور رب کی پہچان کرانے والی جو ذات ہے وہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جو آقا کا دامن نہیں تھامتا وہ کبھی رب کی پہچان نہیں کر سکتا. تو جس کی طرف بلایا جا رہا پہلے اس کی اپنے آپ کو پہچان ہونا ضروری ہے. آدمی جس چیز کی تعریف کر رہا ہے, جس چیز کو کی طرح لوگوں کو بلا رہا ہے, پہلے خود تو وہ راستہ دیکھے نا کہ میں کس راستے کی طرح بلا رہا ہوں اور میں کس ذات کی طرح بلا رہا ہوں. تو جس ذات کی طرح بلایا جا رہا ہے وہ ذات کون ہے, اس ذات کو پہچاننا, اس ذات کو جاننا, یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے. ابھی آپ نے دیکھا معراج کا ذکر ہو رہا تھا, کل رات کو معراج کا ذکر ہوا. تو جب معراج کا ذکر ہوا تو اس میں دیدار خداوندی کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو رب جل مجد الکریم نے محبوب کو جب یہ کہا وداعین الی اللہ باذنہ, رب کے حکم سے وہ رب ہی کی طرف بلانے والے ہیں. تو دیکھیے سارے انبیاء کرام رب کی طرف بلانے والے ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی رب کی طرح بلایا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سبھی نے رب کی طرح بلایا نا, لیکن سبھی رب جل مجد الکریم کے فرشتے سے سن کر رب کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے, اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے کرواتے رہے. لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا و کائنات میں تشریف لائے تو رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس جاءکم برہان من ربکم, لوگوں پہلے صرف میرے رسول اور نبی آتے تھے, اب جو آیا یہ میری دلیل بن کے آیا ہے. اب میری توحید کا دعویٰ اگر ثابت کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے. میرے علم کو دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ کو دیکھ لو, میرے حسن کو دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ لو, اگر میری قدرت کو دیکھنا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اٹھی ہوئی انگلی کو دیکھ لو. میرے محبوب کریم اور میری تمام صفات کی دلیل, میری ذات کی دلیل اور میری توحید کی دلیل بن کر آ گئے. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات کی طرف بلا رہے ہیں تو رب کائنات کو جاننا, رب کائنات کو پہچاننا, اس کو دیکھنا, کہ جب محبوب دیکھ کر آ گئے. اب ساری دنیا تو یہ کہتی رہی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, کیا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں بھئی آئی ہم کہہ رہے ہیں. تو رب نے کہا سارے دن دیکھے گواہی دیتے رہے, سارے میرے جبرائیل امین کہنے پر گواہی دیتے رہے, اے محبوب آؤ اور تم میرا دیدار کر کے, مجھے پہچان کے, مجھے جان کے لوگوں کو جا کر کہو کہ سب نبی کو صرف حضرت جبرائیل کے بتانے سے توحید کا پیغام دیتے تھے, میں رب کو دیکھ آیا ہوں, میرے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی وداعین الی اللہ باذنہ, رب کے حکم سے کائنات کو رب کی طرف بلا رہے ہیں. تو کائنات میں جو بھی ہے اس کو آقا کی پہچان چاہیے, آقا کی غلامی چاہیے. اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کی پہچان نہیں کر سکتا. جو آقا کریم کے وسیلے کے بغیر, آقا کریم کی دعوت کے بغیر, آقا کریم کے نام کے بغیر, آقا کریم کے دین کے بغیر کوئی دین اپنا لے یا کوئی اور کسی شخص سے کہے کہ وہ مجھے رب کی پہچان کرا دے گا, یہ نہیں ہو سکتا. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا, غلط غلط, یہ حوص بے بسر کی ہے. تو جب کائنات اپنی توحید اور اپنی پہچان محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں کراتا تو پھر رب اور چیز کیسے دے گا جب رب نے اپنی ذات اس کی ذات کے اور اس کے وسیلے کے بغیر نہیں دی. جب رب کہتا ہے کہ میری طرف, کیا رب خود نہیں بلا سکتا؟ رب خود ہدایت نہیں دے سکتا؟ دیتا ہے, ہادی کامل ہے, ہادی اکمل ہے, لیکن دائی کامل بنا دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ودائن اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے یہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور پھر یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, بےعز نہیں, رب کے حکم سے کہہ رہے ہیں. جو ان کا حکم ہے حقیقت میں رب کا حکم ہے, اور جو رب کا حکم ہے وہی مصطفیٰ کا حکم ہے. ان دونوں کے حکموں میں کوئی فرق نہیں, ان دونوں کی اطاعتوں میں کوئی فرق نہیں, ان دونوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کو مانا اسی نے رب کو مانا, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے رب کی اطاعت کی, جس نے رسول کی یعنی غلامی اختیار کی اسی نے رب کی غلامی اختیار کی. اور پھر ان کو آقا کریم کے حکم کو اپنا حکم کہہ دیا. اسی لیے جب آقا کنکریوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھتی ہیں, اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب درختوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں. جا اس یہ دعوت ہل اشجار و ساجدتن تمشی الیہ ساکن بلا قدمی, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر, اشارے پر, بغیر جو ہے قدموں کے درخت جو ہے وہ چلتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں. کیوں کہ اس وقت گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوب او عبداللہ بود, اگرچہ دیکھنے والا تو رب کے بندے کا چہرہ منہ نظر آ رہا ہے, زبان نظر آ رہی ہے, لیکن رب کہتا ہے وما ینطقن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کائنات کا کلام نکلتا ہے. یہ حکم حکم مصطفیٰ نہیں ہے, حقیقت میں حکم خدا بندی ہے. بےعد نے ہی کہا یہ میرا حکم ہے, محبوب کا حکم اپنی طرف سے نہیں ہے. جو حکم ہی بھی ہے محبوب کو وہ رب کا حکم ہے. تو جب رب کا حکم ہے اسی لیے تو رب کہتے ہیں نا یہ دلہ فوقا ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر بظاہر دیکھنے میں نبی کا ہاتھ تھا, حقیقت میں اللہ کا ہاتھ تھا. اور اسی طریقے سے اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى, محبوب جب تو پھینک رہا تھا تو تو نہیں پھینک رہا تھا, وہ تو میں پھینک رہا تھا, وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. اور جنہوں نے بیعت کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے یبایعون اللہ, انہوں نے رب کی بیعت کر لی. تو نبی کی بیعت رب کی بیعت, نبی کی اطاعت رب کی اطاعت, نبی کی غلامی رب کی غلامی, نبی کا ماننا رب کا ماننا, اور نبی کا کہنا رب کا کہنا ہے. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے, سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ یہ نبی اکرم نے اپنی طرف سے کر دیا. نبی کی شان مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. رب معاذ اللہ کوئی ایک دو رب اور رسول دو علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں, ایک کو مانے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. نہیں, کہا یہ اس کا اپنا تو حکم ہی کوئی نہیں, اس کی اپنی تو بات ہی کوئی نہیں, یہ تو میری بات ہی کرتا ہے, محبوب میری ہی بات کرتا ہے, میرا ہی حکم پہنچاتا ہے. اور ساری کائنات کو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ودائن اللہ, یہ اذن ہی رب کے حکم سے رب کی طرف بلا رہے ہیں, خواہش نفس سے نہیں بلا رہے, اپنی ذات سے یا اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کر رہے. یہ جو بولتے ہیں رب کا حکم بولتے ہیں, جو کرتے ہیں رب کے امر کے مطابق کرتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کائنات کے لیے جو ہیں وہ شاہد ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں, اور کائنات کو رب کی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں, ایک رب کی عبادت پر اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ اللہ نے حکم ایسا دے دیا ہے, اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی ایسی فرما دی ہے کہ فرمایا یہ جا رہا لوگوں یہی ہے داعی کامل، یہی ہے یہ اکمل، اسی کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے، اسی کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور اسی کی دعوت کو پکڑ کر تم نے دنیا و کائنات میں چھانا ہے۔ اگر نبی اکرم کی دعوت چھوڑ دی گئی، داعی کامل کی دعوت کو اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور کیوں اس کی دعوت کو مانیں، کیوں اسی کی دعوت قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے آج حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج تو کہے میں موسیٰ کو نبی مانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ کرے تو کیا رب اس پر راضی ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ بھی اسی رب کے نبی ہیں، وہ بھی اسی رب کا کلام لے کر آئے ہیں، لیکن تمام انبیاء کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نبوت تشریف لے آئی، جب آقا آ گئے تو ساری کی ساری نبوتیں جو ہیں وہ تر ہو گئیں۔ آج ان کا نام لے کر، محبوب کے نام کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کہا کیوں ان کو داعی کامل کہا گیا؟ حالانکہ سارے دوسرے بھی تو داعی تھے نا، لیکن کوئی ایک شہر کا، کوئی دو شہر کا، کوئی دس شہر کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی دو ملک کا، کوئی دس ملکوں کا، کوئی ایک زمانے کا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممالک کو چھوڑ کر، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانوں کو توڑ کر اس کائنات میں رسول بن کے آئے۔ آپ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی شہر کے ساتھ خاص نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ زمانے کے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے ہے اور ایک ایک پل کے لیے ہے۔ جو وہ پل جو ہے وہ نہ گزر جو گزر چکا ہے اس کے بھی الحمدللہ آقا نبی، اور جو آنے والا ہے اس کے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی۔ داعین اللہ بِإذنِهِ، رب کی طرح بلاتے ہیں اور اسی کے حکم سے بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آقا کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، چمکتے ہوئے سورج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر آئے۔ اب دیکھیے سراج خود ہی چمک رہا ہے، پھر اس کے ساتھ منیرہ کی صفت بھی لگا دی، چراغ خود بھی چمک رہا ہے اور پھر منیر ساتھ کہہ کے نور کی صفت لگا دی کہ یہ ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے جو نور تقسیم کر رہا ہے، جو نور لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج و منیرہ بن کر آئے ہیں، جیسا چاند میں بھی نور ہے، ستاروں میں بھی نور ہے، لیکن چاند کا نور مستعار ہے، سورج کا نور جو ہے وہ مستعار نہیں ہے، وہ ذاتی نور اللہ جل مجد و کریم نے اس کو عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ نور آگے بھی تقسیم کر رہا ہے۔ تو جیسے ایک دیے سے لاکھوں دیے جلائے جاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد و کریم نے سراج و منیرہ کہا، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی ایک بیان دلیل ہے۔ منیر کس کو کہتے ہیں؟ نور والے کو کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منیر آ گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا روشن ہیں۔ اب آقا جو ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نور جو ہے وہ الحمدللہ کائنات میں ہر طرف چمک رہا ہے، لیکن نظر اسی کو آتا ہے جس کی قسمت میں وہ نور ہوتا ہے۔ ہر کسی کو یہ نور نظر نہیں آتا، رب کا نور جو ہے وہ رب کی دی ہوئی آنکھوں سے ہی نظر آ سکتا ہے۔ عام نظروں سے اس نور کو پہچاننا یہ ان آنکھوں کا کام نہیں ہے، یہ ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ رب وہ آنکھیں بھی عطا فرما دے کہ جس کو جب رب نے خود منیر کہہ دیا، تو منیر کا معنی کیا ہے؟ نور والا، فائل ان کے وزن پر اس میں فائل منیر، تو نور والا، تو ایسا چراغ، ایسا سراج بنا کر بھیجا اللہ جل مجد الکریم نے کہ جو نور والا ہے، جو نور تقسیم کرتا ہے، جو نور بانٹتا ہے، نور ہدایت بھی بانٹتا ہے اور نور حسی بھی بانٹتا ہے۔ نور ہدایت تو ہر کوئی مانتا ہے، نور ہدایت کو تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، آج بھی لوگ کہتے ہیں جہاں نور کی بات ہو کہتے ہیں جی نور ہدایت تو ہم بھی نور مانتے ہیں. کیسا نور ہدایت؟ بھائی نور ہدایت جو ہے وہ تو صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, سارے صحابہ ہیں, ایم ایل اے بیت ہیں, تمام اولیاء نور ہدایت ہی تو ہیں اور تمام انبیاء نور ہدایت ہی تو ہیں. لیکن یہ نور کیسا ہے؟ تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, آقا عین نور ہیں. کہ اللہ جل مجد الکریم نے کہا جاءک من اللہ نور بھی کہا, سراج و منیرا بھی کہا, مثل نور ہی کا مشکات بھی کہا, نور علی نور بھی کہا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے یہ نور کامل ہیں. اللہ نے اس نور کو تخلیق کیا ہے, اس نور کو بنایا ہے, تو رب جل مجد الکریم نے بنانے کے بعد اسی نور کو سراج و منیرا کہہ کے پکارا. تو جب ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اگر یہ منیر ہوتے, خود نور ہوتے, نور دینے والے ہوتے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدھے ناظر بھی ہیں تو پھر روشنی کیوں نہیں ہوتی, پھر اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جب آقا نے نور کہہ دیا تو اب ہمیں نور ماننا چاہیے. یہ اندھیرا, یہ روشنی, یہ عارضی نور ہے. حقیقی نور جو ہے الحمدللہ رب العالمین, دل کی آنکھیں کھلی رہیں تو پھر یہ اندھیرے چھپ جاتے ہیں, اندھیروں میں بھی نظر آنے لگتا ہے, اور اس وقت نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. وگرنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے اگر کیا ہیں, تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب آقا مسکرائے تو اندھیرے میں میری گمی ہوئی سوئی مل گئی. تو جب آقا چاہیں تو وہ عام روشنی بھی دیتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن کے نور ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ جاءک من اللہ نور, نور سے مراد ہمارے آقا, تو کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے. تو آپ قرآن کو تو نور مانتے ہیں, تو کیا جس گھر میں قرآن پڑھا وہاں کبھی اندھیرا نہیں چھایا؟ کیا وہاں کبھی لال ٹین اور بلب اور ٹیوب جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ اس کا مطلب یا تو پھر آپ قرآن کے بھی نور ہونے کے منکر ہیں, اور یا فرشتوں کے نور ہونے کے بھی منکر ہیں. اور سب سے بڑا اگر یہی اعتراض ہو کہ جو نور ہو اور حاضر ناظر بھی ہو تو اندھیرا نہیں چھاتا, تو پھر رب نور ہے یعنی اللہ نور السماوات والارض, اور کیا رب کی قدرت ہر جگہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا اب اس کو بھی کہیں گے کہ رب موجود نہیں یا نور نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کو اگر آدمی جو ہے وہ یعنی اپنی عقلی طور پر سوچنے لگے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے جب اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا, منیرہ کہہ دیا, تو ہمیں بھی سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. اور آپ ایسے نور ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انبیاء آئیں گے تو انبیاء کے پاس ایک ایک نور کا منبر ہوگا, اور جب میری امت آئے گی تو میرے امتیوں کے کئی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کئی کئی نور کے منبر ہوں گے, اور منبر کے نوروں پر امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ حشر ہوگا. تو جو جن کے امتیوں کو نور ملیں, اس آقا کے نور کا انکار کرنا بدبختی نہیں ہے, تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے نور جو ہیں وہ الحمدللہ اسی نور کے تصدق سے آئے بنے ہیں. جبرائیل امین بھی نور ہیں, میکائیل علیہ السلام بھی نور ہیں, فرشتے سارے نور, اور اس میں کسی کو کوئی امت کے کسی جماعت کو بھی کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے. تو جب فرشتے نور ہیں اور ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بعض راتوں میں ہیں 10 فرشتے, بعض راتوں میں ہیں 20 فرشتے, ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں, تو جب وہ ہوتے ہیں تو پھر بھی اندھیرا چھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا معاملہ ہے, یہ ظاہریت کا معاملہ ہے. باطن جاننے والوں نے جب یہ پڑھ لیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جب کہہ دیا وہ سراج منیر ہے, میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تقسیم کرنے والا چراغ اور سراج ہے, یہ نور صرف اپنے پاس ہی نہیں رکھتا, یہ نور تقسیم بھی کرتا ہے. جو اسے نور مانگتا ہے اس کو نور ہدایت تو دیتے ہی دیتے ہیں, ذاتی نور بھی عطا فرما دیتے ہیں. کہ کسی کی چھڑی کو نورانی کر دیا, کسی کے پیشانی کو نورانی کر دیا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمر بن طفیل کی یعنی آپ کی پیشانی پر انگوٹھا لگایا تو وہاں نور پیدا ہو گیا, اور جب ایک صحابی کی چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہاں نور پیدا ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تقسیم کرنے والے ہیں, نور کو بانٹنے والے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانی ہیں. اور اس سلسلے میں بے شمار دلائل جو ہیں وہ قرآن و سنت کے, وہ تو الحمدللہ کئی مرتبہ پہلے قد جاءکم من اللہ نور کے تحت ہم نے بیان کر دیا حدیث اور علماء اہل سنت متقدمین و متاخرین کے اقوال جو تھے وہ ہم نے نقل کر دیے. تو یہ آیت کریمہ, یہ ایک آیت کریمہ ہے. کتنے دن ہو گئے مجھ جیسا کم علم شخص جو ہے وہ اس پر بیان کر رہا ہے, اور یقیناً واللہ بہت ہی اپنی طرف سے مختصر کر کے بیان کیا کہ جس محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں ایک آیت میں اتنی ہیں, اس محبوب کی شانیں پورے قرآن پاک میں کتنی ہوں گی. قرآن پاک اللہ جل مجد الکریم پڑھنے کی اگر توفیق عطا فرمائے, اگر اتنی عقل عطا فرما دے کہ قرآن کے وہ جو سمندر ہیں ان کو اگر آدمی دیکھ سکے, جیسا اولیاء اکرام نے کہا کہ ایک ایک لفظ کے تحت جو ہے کسی نے 40,000 اور کسی نے 70,00,000 تک معنی بتا دیے, یہ تو سمندر ہے. ایک ایک حرف قرآن کا, ایک ایک لفظ قرآن کا ایسا نا پیدا کنار سمندر ہے کہ جس کی نہ گہرائی کا پتہ چلتا ہے, جس کے نہ کناروں کا پتہ چلتا ہے. کہ جس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ہے قرآن اٹھایا, جس کا ظاہر بھی ہے, جس کا باطن بھی ہے, اور جس میں علوم و معرف کا منبع بھی ہے, اور یہ رب کا نور ہے, اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی نور ہے, اور نور جو ہے وہ الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن, بھیجنے والا بھی نور, لانے والا بھی نور, آنے والا بھی نور, تو جس پر آیا وہ بھی نور ہی ہے. وسراجا منیرا, اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت بھی ہیں, آفتاب کامل ہیں, کہ کامل مکمل یہ سارا نور جو ہے, یعنی چراغوں میں, سراجوں میں, چاند میں, سورج میں, یہ سارے کا سارا نور کس کا نور؟ سبحان اللہ. سارے نور اسے دے نوروں, تے اس دا نور حضوروں, اس نو تاج عرش تھی ملیا موسیٰ نو کو توروں. حضرت موسیٰ کلمی ملا نو تو وہ تاج جو کوہ طور سے ملا تھا آقا کو, تو معراج کی رات عرش ملا پر لامکان پر بلا کر وہ تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا گیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمتیں جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں, جیسا کہ ہمارے منیر بھائی نے بھی بتایا کہ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی تھوڑی دیر کے بعد حضرت علامہ ریاض حسین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی, جو ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے نازم اعلیٰ ہیں, مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے نازم اعلیٰ ہیں, اور ماشاءاللہ سنیت کے لیے دن رات جو ہیں وہ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے, اور جب یہاں وہ فارغ ہو جائیں گے کھانے وغیرہ سے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ تو چند منٹ جو ہیں وہ ہمیں اپنے ملفوظات حسنہ سے نوازیں, یا چند منٹ سوالوں کے اگر وہ جواب دیں تو یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہوگی. مختصر طور پر جو ہے وہ, چونکہ نور کے مسئلے پہ پہلے بہت سارا مواد جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اس لیے تحصیل حاصل ہی ہے کہ اگر دوبارہ سارے کے سارے وہ دلائل جو ہیں دوبارہ اگر پیش کیے جائیں تو چونکہ موجود ہیں اس لیے میں نے ان الفاظ کی مختصر طور پر تشریح کی ہے, اور اب میں گزارش کروں گا کہ ایک دو نعت شریف ہوتی ہے انشاءاللہ, جب تک ہمارے سید صاحب تشریف نہیں لاتے اس وقت تک ہم انشاءاللہ اس محفل کو سجائیں گے, اس کے بعد ان کو ہم گزارش کریں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ ہمیں یہ نوازیں تو سب دوست دعا بھی کریں, اللہ کرے کہ وہ ہماری جو ہے خواہش یا التجا اس کو وہ قبول بھی کریں. تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی, اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کے بعد انشاءاللہ جی نعتوں کے بعد انشاءاللہ جی پھر دوبارہ نعت جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا.